money ya tamboki nanga. Tina ya likambo na ebite. Kala nanu sima mwano yo. Nga ipe fami ete na kisaso yo. Yo sende konanga nzongo motema. Saoki nga inasala kiyoboye. Koli nga kikopenga nga ise mobali mabe. Okangeli nga ikanda. Tika nanu bipale. Yaka toyokana. Ah. Namani yatamboki nanga. Tina yalika mona ebite. Tala nanu sima. Mwano yo. Nga ipe fami yote na kisaso yo. Yo sende konanga. Nzongo motema. Saoki nga inasala. Oli nga kikopenga nga ise mobali mabe. Okangeli nga ikanda. Tika nanu bipale. Yaka toyokana. Nako siporte kaka. Dale paito uti. Lelo yo toko mimi. Mwabongite.